بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری انتہا لگائش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں, ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے, جو دلوں کے بھید کو جانتا ہے انہی کا ذکر, انہی کا ذکر, انہی کا بیان, انہی کا نام. ہر ابتدا کے لیے, ہر انتہا کے لیے تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے, تیرے ہی نام سے ہر انتہا ہے. تیری سنا الحمدللہ کہ تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے. پیغمبرانِ تکریم و تعظیم, محبانِ ارادت و عقیدت, وارثانِ علومِ شریعت و طریقت, صاحبانِ عزت و توقیر, معزز سامعین کرام, شمعِ حق کے پروانوں, جمالِ مصطفیٰ کے دیوانوں اور معزز سامعین کرام, قبل سے کسی لفظ یا جملہ الفاظ کو تحمیدِ دعا کروں, دل کی امید اور ارادگرائیوں سے مرتفع جذبات کو مجسم کرتے ہوئے گلمت خان آپ کو سلام پیش کرتا ہے. اور سامعین کی بغیر چشمے تصور میں تجھے دیکھوں, تجھے سوچوں تو لگتا ہے کہ جیسے میری پلکوں کے دریوں میں سنتی آتی ہو. چشمے تصور میں جب تجھے بات کرتا ہوں تو ٹھہرا ٹھہرا لگتا ہے مجھے ہر پل ہر لمحہ, پھر لمحوں کے جھلمٹ میں تیری باتوں, تیرے قدموں کے موتی جنتا رہتا ہوں. ان موتیوں سے کیشائیں بھنتا رہتا ہوں. نہیں ہے یہ بات کلی دنوں کی ہے برسوں کی کہ میرا تیرے روح سے کئی صدیوں سے رشتہ ہے. بتا کہ کیا کرشمہ ہے, یہ کیسا تیرا جادو ہے, سنن ہے تو یا خوشبو ہے, تو تارا ہے کہ جگنو ہے, بتا مجھ کو کیا تو ہے. ہاں تو وہ دل کا سراپا ہے, تو وہ شاہدائے مشیت ہے کہ قدرت نے ہوا سے گرمیا دی, ابد سے پورے محلی کھلی گلیوں سے ترنم آشانوں سے نرما کوئے سے سماد پھولوں سے ٹھنڈک شمنم سے بتایا ہے. سامعین جی وقار اب اس پاک اور زبردست محفل کا صحیح گراہ کی ایات ربانی سے کیا جا رہا ہے. اب میں گزارش کروں گا قاری المرا, فخر المرا, نجم المرا, جناب محترم قاری نجم مصطفیٰ کا ہے. آپ تشریف جاتے ہیں اور ایات ربانی سے ہمارے قلوب و ذہن کو گرم کر فرماتے ہیں. جناب محترم قاری نجم مصطفیٰ کا ہے.